भैया कह दिए ठीक है। 5 सितंबर ये पक्के विद्यार्थी है लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिंहताई गौर हरि श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो। वंदे हम श्री गुरुर् श्रीयुत्पद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदतां योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यग्निशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् पुराणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांति भक्ति लहरी। शांति भक्ति का स्वरूप है श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में ध्यान करना। ये शांत भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान स्वसुख जातीय सुख है, अर्थात जिसमें आत्मानंद का अनुभव हो, आत्मा जिसका अंश है उस ब्रह्म का अनुभव हो। तो ज्ञान ब्रह्म का अनुभव कराने वाला और ब्रह्म के एक अंश के रूप में जीवात्मा का अनुभव कराने वाला, उस आनंद का अनुभव कराने वाला, जीवात्मा के और ब्रह्म के आनंद का अनुभव कराने वाला साधन ज्ञान है। उस ज्ञान से बढ़कर के है शांत रति। शांत रति में श्री कृष्ण को ईश्वर करके माना गया। ज्ञान में जो निर्विशेषता थी, उस निर्विशेषता के स्थान पर श्री कृष्ण सविशेष होकर के, वो जो ब्रह्म है वो निर्विशेष के रूप में नहीं बल्कि सविशेष होकर के वह विराजमान हो रहा है। प्रायः चतुर्भुज, अन्यथा कभी कभी द्विज रूप में भी ब्रह्म रूप का की कल्पना। मुरली में द्विज रूप है उसमें भी ब्रह्म रूप की कल्पना, परंतु प्राय ऐश्वर्य का क्योंकि अधिक आधिक्य है इसलिए एक ज्ञानी वहां श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का विशेष रूप से ध्यान करता है। तो एक हो गया ज्ञान, ज्ञान का मतलब है उपाधि के हट जाने पर द्वैत की समाप्ति हुई और जो अद्वैत पदार्थ है केवल वो मात्र शेष रह गया, वो हुआ ज्ञान। उसमें अद्वैत पदार्थ अपने आप में आनंद रूप है, ब्रह्म अपने आप में आनंद रूप है और योगी उपाधियों को हटाते हुए वह कृष्ण के उस ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर रहा है। श्री गीता भूषण भाष्य में बलदेव विद्या भूषण ज्ञान और भक्ति इन दोनों के अंतर को बताया कि ज्ञान है किसी छिलके को हटाना, किसी बीज के छिलके को हटा देना, वह है ज्ञान। यदि गेहूं जौ इनमें से छिलके को हटा दिया जाए तो गेहूं और जौ के छिलके को हटा देने पर फिर वो जो बीज बचेगा वो बोने के काम में नहीं आएगा, वो दोबारा कोई पैदा पौधा पैदा नहीं कर सकता है, वो बीज निर्बीज हो जाएगा। परंतु भक्ति कैसे है? बोले भक्ति है किसी बीज को, किसी जौ या गेहूं के दाने को क्वाथ कर लेना या भाड़ में भूज लेना, ये दोनों में अंतर है। एक एक दाना छीनना बड़ा मुश्किल है और एक साथ पूरी की पूरी मुट्ठी भर करके 3-4-5 किलो भी एक साथ उबाल लिया जाए, भाड़ में भूज लिया जाए, बड़ा सरल है। इसलिए भक्ति एक सरल बात हुई, परंतु वो बीज के काम में फिर मन नहीं आएगा। श्री बलदेव विद्याभूषण कहीं कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि ज्ञान है किसी प्रिय का निर्मनेश बिना पलक झपकाए बस एक टक दर्शन करना, यह है ज्ञान। परंतु भक्ति है कटाक्ष सहित दर्शन करना, ये दोनों में अंतर है। तो एक सकटाक्ष दर्शन है और एक निर्मिमेश दर्शन है, तो ये ज्ञान और भक्ति दोनों में अंतर है। निर्मिमेश दर्शन में बस अपने आप को भी भुला देना है, केवल ध्येय ध्येय जो स्वरूप है उसका ही आस्वादन प्राप्त है। परंतु सकटाक्ष दर्शन में मैं हूं, मेरा प्रेम है और तू है, ये तीनों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसलिए भक्ति और ज्ञान एक ही पदार्थ का दर्शन करने वाले हैं, परंतु एक पदार्थ का दर्शन करने पर भी इनमें कहीं ना कहीं अंतर है। इनमें एक पदार्थ का दर्शन होते हुए भी आस्वाद की अधिकता वह कहीं भक्ति में अधिक है। इसी का संकेत कर दिया पांचवी कारिका में कि प्राय स्वसुख जातीयम सुखम स्यात् अत्र योगिनां, योगियों का जो सुख है वो स्वसुख जाती है, जबकि भक्ति का जो सुख है वह घन ईशमय है। तो किंतु आत्म सौक्षम अघनम, वो आत्मा का जो सुख है वो अघन है, घन नहीं है, परंतु घनत्वीशम ईशमयम सुखम, जो ईशमय सुख है वो सघन होकर के विराजमान, उसमें भावनाओं की घनता भी विराजमान है और उसमें सकटाक्ष दर्शन है, उसमें भाव विराजमान है, उसमें विषयों से निवृत्ति तो अपने आप उसी प्रकार हो गई जैसे कि भाल में भूजी देने पर या उबाल देने पर पूरा का पूरा जो बीज है वो पूरा समूह बीज का समूह एक साथ ही निर्बीज हो जाएगा, वह बीज बनने के काम में नहीं आएगा। परंतु ज्ञान में एक एक छिलके को अलग करना पड़ेगा और कई बार तो ऐसा होगा कि यदि फूल गोभी के छिलके को हटाए तो मतलब पीछे तो जो नीचे बाद बीच में बचेगा तो वो तो छिलका ही छिलका बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। प्याज के छिलकों को हटाओ तो मैंने कहीं शायद कुछ बचेगा ही नहीं उसमें, पत्ता गोभी में कुछ ही बचेगा ही नहीं, पीछे पत्ता ही पत्ता निकलते हुए चले जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब इस कृष्ण को ईश्वर समझ करके उनकी आराधना करना, ये जो भाव है शांति शांति भक्ति, शांत भक्ति, शांत रति, सॉरी शांत रति, ये जो भाव है शांत रति, कृष्ण को ईश्वर समझ करके कृष्ण की आराधना करना, इसमें कृष्ण हो गए विषयालंबन और आश्रयालंबन है दो, एक तो है आश्रयालंबन आत्माराम और दूसरे आत्मा आश्रयालंबन है तापस, आश्रयालंबन आत्माराम और तापस। इनमें आत्माराम उनको कहते हैं जिनको अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है और जो अपनी आत्मा के आनंद में ही आनंदित हैं, उसको उसके लिए उनको अन्य किसी बाहरी वस्तु के साधन की आवश्यकता नहीं है। वे ब्रह्म रूप जो आकाश है, आकाश का ही एक विस्तार जो है वह है ब्रह्म, माने आकाश ब्रह्म का विस्तार है आकाश, और ऐसे अपंचीकृत आकाश से उत्पन्न होने वाले मन के द्वारा उस आकाश तत्व ब्रह्म को ही देख रही है, आकाश से उत्पन्न जो वस्तु है उसके द्वारा आकाश को ही देखा जा रहा है, आकाश के माध्यम से ब्रह्म को देखा जा रहा है, तो उनको कोई दूसरे साधन की जरूरत नहीं है, ब्रह्म ही उनको ब्रह्म का बोध एक तरह से करा रहा है, क्योंकि अपंचीकृत आकाश से मन उत्पन्न हुआ, मन के द्वारा ही मन, क्योंकि आकाश से उत्पन्न हुआ है इसलिए मन में विस्तार होने की बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, मन की ताकत बहुत ज्यादा है, इसीलिए वेदों में कहा गया तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु, हमारा जो मन है वह परम परम शुभ संकल्प उनसे युक्त होकर के विराजमान रहे। यो जागृतो मैति दूरम उपैति, जो जागृत अवस्था में भी दूर जा सकता है, जो दूर की वस्तु को भी पास में देख सकता है, इतनी ताकत है, अरे बाबा मन देवता की, ये मन रूपी जो देवता है ये इतना ताकतवर है कि यो जागृतो दूरम उपैति, जो जागृत अवस्था में भी जहां हम नहीं जा सकते हैं वहां दूर जा सकता है, दूर की वस्तु को भी वो ग्रहण कर सकता है। तन्मे मन शुभ संकल्प वस्तु, ऐसा मेरा जो मन है वो मेरे संकल्पों को शुभ बनाए। संकल्प करते हैं तो सबसे पहले ये मंत्र भी बोलते संकल्प के साथ साथ में, तो शुभ संकल्प देने वाला, तो मन बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, ये ताकतवर इसलिए माना गया क्योंकि ये अपंचीकृत आकाश से उत्पन्न हुआ है, अपंचीकृत आकाश ब्रह्म का ही कहीं एक स्वरूप है, व्यापक होने के कारण ब्रह्म का ही कहीं एक स्वरूप होकर के, और आकाश ब्रह्म की जहां भी वर्णन किया गया वहां आकाश के रूप में ब्रह्म का वर्णन किया गया, व्यापक के रूप में वर्णन किया गया, इसलिए मन के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, मन में ये क्षमता है, वो मन इतना कॉम्पिटेंट है कि वह ब्रह्म को प्राप्त करने में कहीं योग्य अधिकारी होकर के विराजमान है, तो मन के द्वारा ही उसको धारण किया जाएगा। फिर बाद में ये कह दिया गया, दो बात कही गई श्रुतियों में कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि वो इतना व्यापक है कि समर्थ मन भी उसको प्राप्त करने पर लौट नहीं पाता है, पूरा नहीं देख सकता है और वहां से लौट आता है, तो फिर लौट भी आएगा, मन मन मन के द्वारा उसका पूरा चित्रण नहीं किया जा सकता है, तो सक्षम होने पर, तो एक योगी जो है आत्माराम, वो आत्माराम उसे कहेंगे जो कि ब्रह्म को प्राप्त करने में किसी दूसरे साधन का मुखापेक्षी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आत्माराम कहेंगे। तापस वो है जो कि ब्रह्म को प्राप्त करने में विवेक रूपी साधन के अतिरिक्त अन्य अन्य कुछ साधनों को भी कहीं ना कहीं अपनाता है, जैसे सद सद विवेक, यह अमुष्य फल भोग त्याग, शम दम तितिक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा, ये छह साधन और मोक्ष की इच्छा, इन साधनों को कहीं कहीं अपना रहा है। तो ज्ञान के मुख्य साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये ज्ञान के तीन मुख्य साधन है। श्रवण श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, ज्ञानी मनन तर्क और युक्ति पूर्वक करता है, और निधिध्यासन वह कहीं निष्ठा पूर्वक करता है, एक श्रद्धा एक युक्ति एक निष्ठा, और इन मुख्य साधनों को निर्ध्यासन का मतलब है नी माने विशेष, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर प्रश्न। निर्ध्यासन का मतलब है नी माने निश्चित रूप से, दिध्या माने एक ही चीज का बार बार ध्यान करना, दिध्यासन ये माने एक चीज का जब बार बार ध्यान किया जाएगा, तो नी माने अभेद पूर्वक एक ही चीज का बार बार ध्यान करना, उसका नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है कि ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म ही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, ये निधिध्यासन। तो बार बार किसी चीज का एक ध्यान करना, नी माने भेद निवृत्ति पूर्वक किसी एक वस्तु का ही निरंतर उसके तत्व का ध्यान करना, ये निधिध्यासन। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, वैष्णवों की जो मुख्य साधन है वो श्रवण कीर्तन स्मरण, तीनों में दोनों में अंतर है। वैष्णवों का मुख्य जो साधन है वो श्रवण कीर्तन स्मरण, पहले श्रवण करे श्रद्धापूर्वक, फिर कीर्तन करे पूरी निष्ठापूर्वक, और फिर स्मरण, वह अपने स्वरूप में स्थिति पूर्वक वह स्मरण करेगा, पहले अपने स्वरूप का ध्यान, फिर वृंदावन का ध्यान, फिर श्री प्रियालाल का ध्यान, फिर उनकी परिकर के सहित उन श्री प्रियालाल की लीलाओं का ध्यान, नाम रूप गुण और लीला, इनका क्रमशः ध्यान, ये वैष्णवों का श्रवण मनन श्रवण कीर्तन व स्मरण ये है। ज्ञानियों का श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण श्रद्धापूर्वक, मनन तर्कपूर्वक, और निधिध्यासन निष्ठापूर्वक। और मैं वही ब्रह्म हूं, या निधिध्यासन अभेद पूर्वक अपनी बात का बार बार स्मरण करना, ये करते हुए जब वो विराजमान होगा, निधिध्यासन करेगा, तो निधिध्यासन करने पर फिर उपाधि बिल्कुल दूर हो जाएगी, और उपाधि दूर होने पर ब्रह्म में ही वो लीन हो जाएगा। तो ये आत्माराम हुए ज्ञानी, ये आत्माराम की एक स्थिति हुई। और जो तापस है वो तप करके अपनी इंद्रियों को शम दम तितिक्षा, इनके द्वारा तप करके वह अपने स्वरूप में आए हुए मैल को दूर करने का प्रयास करता है। तप का तात्पर्य है तपाना, जैसे सोने के ऊपर जो मैल आ गया है उसको तपा करके उस मैल को जला दिया जाएगा, इसी प्रकार इंद्रियों में जो मैल है उनको जलाने के लिए कहीं उनको कहीं उनकी वृत्तियों से भिन्न रूप में उनको स्थापित करना, तपाना, यह तप हो गया कि भाई आंख बंद करके बैठेंगे, आज ध्यान करेंगे, आंखें जो रूप की ओर जाती हैं अब रूप को नहीं देखने देंगे, अब इधर उधर की विषयों की जो चर्चा है वो नहीं सुनेंगे, केवल कृष्ण कथा सुनेंगे और कोई दूसरी चीज नहीं सुनेंगे, केवल भगवत प्रसाद ग्रहण करेंगे, या आज प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, आज व्रत रखेंगे। तो इंद्रियों को तपाना, इंद्रियों की जो सहज प्रवृत्ति है उसको जहां तपा करके उसमें आए हुए मैल को दूर किया जाए, उसका नाम है तप। तो तापस का मतलब है जो तप करके अपनी इंद्रियों को दबा रहे हैं। आत्माराम का मतलब है जो सिद्ध हो गए, तापस जो है वो साधन की अवस्था में, ये दो हो गए। अब तापस जिस समय योग का साधन, वो भले जो साधन कर रहा है परंतु तापस को जो योग साधन और ज्ञान साधन में समाधि में जिस ब्रह्म की अनुभूति हुई थी, उस ब्रह्म की अनुभूति से यदि उसमें किसी संत की कृपा से शांत रति आ गई, किसी गुरुदेव की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से जो ज्ञानी था उसमें यदि कृष्ण रति आ गई और वो कृष्ण को ब्रह्म रूप में, कृष्ण को परमात्मा रूप में देखने लगा, तो अब कृष्ण के मधुर रूप का दर्शन करके, भले चतुर्भुज रूप है, उस चतुर्भुज रूप का दर्शन करके उसको जो आनंद की प्राप्ति होगी, वो आनंद की प्राप्ति उसका वह स्वयं कहीं तुलनात्मक अध्ययन कर लेगा कि पहले मुझे ब्रह्म समाधि में जो आनंद प्राप्त हुआ उससे कहीं अधिक आनंद मुझे अब इस कृष्ण को ईश्वर समझ करके आराधना करने में प्राप्त हो रहा है, कृष्ण स्वरूप में उससे अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही। आत्माराम और तापस यदि ब्रह्म की स्थिति में रहेंगे, ब्रह्म को ही पर्याप्त मान लेंगे या आत्म तत्व को ही पर्याप्त मान लेंगे तो वे ज्ञानी कहलाएंगे, शांत भक्त नहीं कहलाएंगे। उसे जो आगे के प्रमोशन की जो स्थिति है, वो प्रमोशन की स्थिति यह है कि वे ज्ञानी से भक्त बने और भक्त बनने पर वे शांत भक्त बन जाएंगे। शांत भक्त में कृष्ण को वे ईश्वर करके मानेंगे और उसका आस्वादन, उनको सगुण में जो आस्वादन होगा वो कहीं अधिक होगा, उससे भी बढ़कर के जो आगे की स्थिति है वो है कृष्ण के साथ में लौकिक सद्बंध भाव को ढूंढना कि नंद बाबा हमारे राजा हैं और उनके ये राजकुमार हैं और हम उनकी प्रजा हैं और प्रजा होकर के हम राजकुमार की सेवा कर रहे हैं और राजकुमार की सेवा से हमारा राजा भी प्रसन्न होगा, राजकुमार भी प्रसन्न होंगे, बाद में तो यही राजा है, ब्रजनव युवराज हैं तो यही राजा हैं, तो इन राजा की सेवा से हम परम परम धन्य हो जाएंगे, ये हमारा सहज कर्तव्य, ऐसे निरूपण किया। तो ये तापस का निरूपण किया। तापस का कह रहे हैं वर्णन कि जल्दी से कि मुक्तिर भक्ति निर्विघ्ना, मुक्ति की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही होती है, इति आत्मयुक्त विरक्तता। ये जिनके हृदय में युक्ति आ गई है, जो ये विचार कर रहे हैं अरे ज्ञान के उन साधनों को करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए पतंजलि महाराज ने, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में अष्टांग योग का वर्णन करके अंत में एक बात कही, अष्टांग योग का वर्णन करने के साधन पद्धति का वर्णन करने के बाद में एक बात कही, उनका एक सूत्र है पातंजल योग दर्शन का ही कि ईश्वर परिधानात् वाह, वाह का मतलब है जो वस्तुएं हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन आठ साधनों को पार करके जिस वस्तु की प्राप्ति होती है वह ईश्वर परिधानात् वाह, ईश्वर परिधान से भी ईश्वर के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है। तो भक्ति के द्वारा वो फल मिल जाएगा भक्ति करने पर, जो कि समाधि करने पर भी जो फल की प्राप्ति होती है और उससे भी कहीं अधिक बढ़कर के फल मिल जाएगा। तो वा शब्द के द्वारा ये दिखाया कि भक्ति अष्टांग योग के अधीन नहीं है, वह एक स्वतंत्र साधन भी है और स्वतंत्र साधन करने पर भी यदि कोई परमात्मा रूप में भी कृष्ण का ध्यान कर रहा है तो उसे परमात्मा की ब्रह्म रूप में भी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति होने पर ईश्वर प्रधान, ईश्वर प्रधान होने पर भी ब्रह्म सायुज की प्राप्ति उसे हो जाएगी, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मुक्ति भक्ति निर्विघ्ना, भक्ति के द्वारा ही निर्विघ्न मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इति आत्म युक्तः, इस युक्ति को जिन्होंने धारण कर रखा है, और विरक्तता, जिनमें विषयों से विरक्ति प्राप्त हो गई, भक्ति के द्वारा ही अन्य विषयों से जिनमें विरक्ति प्राप्त हो गई है, परंतु लगते ही साहब चौका हो जाता है ये परंतु लगा कि बस, तो परंतु अनुज्जत मुमुक्षा, उनके हृदय से अभी मुक्त होने की इच्छा, ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा समाप्त नहीं हुई है, ऐसे लोग तापस कहलाते हैं। अभी मुक्ति की इच्छा समाप्त नहीं हुई है। ज्ञानी होने पर, आत्माराम होने पर कभी कभी आत्माराम मुक्ति की इच्छा को छोड़ देते हैं, परंतु अभी ये तापस की स्थिति में है, साधन की स्थिति में, सिद्धि की स्थिति नहीं है। तो साधन की स्थिति में होने के कारण अभी इनमें मुमुक्षा, संसार छूट जाए, मेरा संसार छूट जाए, संसार बंधन छूट जाए, ये मोक्ष प्राप्त करने की और मैं ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लूं, ये इच्छा उनमें उत्पन्न होती है, वे तापस कहलाते हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कदा शैलत द्रोण्याम पृथुल विटुप क्रोड बसती वसान कौपीनम रचित फल कंदाशन रुचि ही हृदय ध्यायम ध्यायम भूरि मुकुंदाभिर्महम चिदानंद ज्योति ही क्षण में विनेश्याम रजनी। आहा, कब वो अवसर होगा, कोई तपस्वी कह रहा है, तापस कह रहा है। हाँ, एक बात और चलते चलते, तपस्वी और तापस में अंतर है। संस्कृत में तापस एक बड़ा आदरणीय शब्द है, और तपस्वी का अर्थ होता है आजकल हिंदी में जिसको प्रयोग करते हैं, बेचारा। तो संस्कृत में तपस्विनी शकुंतला, हाय अब क्या करेगी, उसे शाप लग गया है, अभिज्ञान शाकुंतल में कह रहे हैं तपस्विनी, तपस्विनी माने बेचारी। तो संस्कृत में ये तपस्वी शब्द बड़ा निंदनीय था और बड़ी दीनता के भाव को प्रकट करना था, परंतु तो बाद में वो तपस्वी और तापस दोनों शब्द ऐसे घिलमिल हो गए, मिल गए, कि तपस्वी शब्द आजकल बड़े आदर से, भाई साहब बड़े तपस्वी हैं परंतु उसका मूल अर्थ अत्यंत हीन था ये। तो ये शब्दों में, पहले भी कभी वर्णन कर आए, शब्दों में अर्थ का उत्कर्ष और अर्थ का अपकर्ष खूब होता रहता है। जैसे राक्षस शब्द, वो बड़े आदर के अर्थ में प्रयुक्त होता था, असुर शब्द पहले बड़े आदर के अर्थ में प्रयुक्त होता था, असु माने प्राण, जो दमदार है उसको असुर कहते थे, और इंद्र के लिए असुर शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ। जो रक्षा करने वाला है उसके लिए राक्षस शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु बाद में इन शब्दों की ऐसी दुर्दशा हुई कि बस, तो शब्द का अपकर्ष हो जाएगा कई बार शब्द जो है वो उत्कृष्ट हो जाए। जैन धर्म में लुंचित संप्रदाय बड़ा आदरणीय संप्रदाय था, जिसमें बालों को नुचवा करके कहीं विराजमान हुआ। फिर उसके बाद में जब वैष्णव धर्म, वैदिक धर्म, उसकी कहीं उन्नति हुई, फिर दोबारा पुनः उन्नति हुई, तो लुच्चा शब्द जाने किस अर्थ में प्रयुक्त होने लगा तो शब्द का जो दुर्दशा होती है, वो शब्द की दुर्दशा होती है, होने में देर नहीं लगती उसके अर्थ की। तो ये तो भाषा विज्ञान का एक सहज स्वभाव है कि वो उसमें ऐसा होता रहता है। तो वो शब्द कभी बढ़ जाते हैं, जैसे तपस्वी शब्द कहीं ऊंचा हो गया, और जो ऊंचे शब्द थे उनका अर्थ बिल्कुल उल्टा नीचे हो गया। तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण शब्दों के अर्थों में कई बार परिवर्तन होता रहता है। तो कोई तापस कह रहा है कि कव शैल द्रोण्याम में पर्वत की गुफा में रहते हुए पृथुल बिटपी कोई विस्तृत जो बिटपी माने जो वृक्ष है। अब बिटप शब्द का कैसा रस उत्कर्ष हुआ, बिटप किसका पुरुषार्थ है कि जो बिट माने प्रेमी उपपति उसकी रक्षा करे, माने प्रेमी जो है वो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके बाढ़ देखता था कि मेरी प्रेम का आती होगी, तो बिट का जो पालन करे उसका नाम बिटप। परंतु अब ये अर्थ बिल्कुल गायब हो गया और बिटप शब्द वृक्ष के आदर के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग हो रहा था, तो उसके साथ में जो जुड़ा हुआ था वो जुड़ा हुआ जो भाव है वो कहीं उसका शब्दार्थ का जो भाव है कि बिट का पालन करने वाला उपपति या चंचल पुरुष का पालन करने वाला उसका नाम बिटप, वो अर्थ समाप्त हो गया और वो बिटप शब्द परम उत्कर्ष के अर्थ में कहीं प्रयुक्त होने लगा। तो बिटपक क्रोध भस्यति, किसी वृक्ष के नीचे निवास करते हुए कौपी नहा रचित फल कंदाश अनुरुचि ही बसानक कौपीन कौपीन को धारण करते हुए मैं कब विराजमान होऊंगा। रचित फल कंदाशन रुचि ही, जहां फल कंद इनके भोजन की जो रुचि है उसको धारण करते हुए मैं विराजमान हूं, कंद मूल फल इनको ही खाते हुए मैं विराजमान होऊंगा। और हृदय ध्यायम ध्यायम मोए मुकुंदाभिद महम, मुकुंद जिनका नाम है, अब मुकुंद कहने पर भाव प्रकट हो रहा है कि इसका लक्ष्य क्या है, मुकु माने मुक्ति, उसको जो प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। मुकु शब्द के दो अर्थ हैं, मुकु माने मुक्ति, मुकु माने आनंद, तो जो आनंद को प्रदान करे उसका नाम मुकुंद, या संसार के दुखों से जो मुक्ति प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। तो मुकुंद नामक जो चिदानंद ज्योति है, जो ब्रह्म है, ऐसे मुकुंद नामक ब्रह्म का ध्यान करते हुए क्षण विनेश्यामि रजनी, संसार रूपी रात्रि को मैं क्षण सरी के व्यतीत कर दूंगा। यह संसार स्वप्न के समान है, परंतु स्वप्न में जैसे हम स्वप्न देखते हैं ऐसे ही एक ज्ञानी ये मानता है कि संसार एक लंबा सपना चल रहा है और इसमें हम सुबह 5 बजे पर सो करके उठे, 5:30 पर सो करके उठे, तो ये स्वप्न के भीतर का स्वप्न है, मुख्य जागरण नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में मुख्य जागरण कौन है, माया से निवृत्त हो जाना, वो मुख्य जागरण है। जिसको हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहते हैं वो गौण सुषुप्ति है, मुख्य सुषुप्ति है ज्ञान से संसार की निवृत्ति हो जाना, ये मुख्य निवृत्ति है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बिन श्याम रजनी ही, कब मैं इस रात्रि को, इन रात्रियों को, अज्ञान की रात्रियों को बिन में श्यामी दूर करूंगा, अर्थात मुख्य जागरण को प्राप्त करूंगा। मुख्य जागरण है ज्ञान, भगवत गीता में वही कहा गया, उसके लिए कहा गया या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, कि संसार है निशा अज्ञान और मुख्य जागरण कौन सा है, बोले मुख्य जागरण है संयमी का, वह अज्ञान में नहीं डूब रहा है, तो उसको मुख्य जागरण कहा गया। तो यहाँ पर एक ज्ञानी कह रहा है परंतु उसके हृदय में मुकुंद शब्द और नेश्याम रजनी इस शब्द के द्वारा मुख्य जागरण को प्राप्त करने की अभिलाषा ही उस तापस के हृदय में एकमात्र विराजमान। तो ये अधिकारी का वर्णन किया। अब आगे कह रहे हैं कि भक्ता राम करुणा प्रपंचे नैव तापसाहा, कि कभी कभी भक्तात्मा राम, कोई आत्मा राम है और कोई भक्तगण है, तो भक्तों और आत्मा राम इनकी करुणा के द्वारा ही जो तापस हैं वो शांताक्ष भाव चंद्रस्य हृदाकाशे कलाम श्रुता। वे तापसगण या तो किसी भक्त आत्माराम, एक है आत्माराम एक है भक्त आत्माराम। भक्त आत्माराम का तात्पर्य है किसी ज्ञानी जिसको भक्तों का संपर्क प्राप्त हो गया है और जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई है। तो भक्ति या आत्माराम माने अपने से सीनियर दोनों। तो भक्त और आत्माराम माने या तो किसी रसिक भक्त के संपर्क को प्राप्त करके या किसी आत्माराम जो आत्माराम भी श्री कृष्ण को ब्रह्म करके मान रहा है, ऐसे किसी आत्माराम भक्ताराम उनके करुणा प्रपंचेन उनकी करुणा के द्वारा कोई तपस्वी भी शांत नामक भक्ति को प्राप्त करता है। शांत भक्ति कैसी है? भाव चंद्रस्यो, चंद्रमा के समान शांत भक्ति। उसके हृदय आकाशे कलाम श्रुता, वह हृदय आकाश में जैसे चंद्रमा उत्पन्न होता है ऐसे भक्ति भी कला रूप में स्थित होती है। अब यहां पर एक चीज आ गई कला, उस कला शब्द को समझ लेना चाहिए। भक्ति एक है मोक्ष भक्ति और दूसरी है कला भक्ति। कला भक्ति वो है जहां पर कि ज्ञान के लिए भक्ति की गई, उसका नाम कला भक्ति है। कृष्ण सेवा लक्ष्य नहीं है, मुझे संसार की निवृत्ति हो जाए, ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त हो जाए, इसके लिए जो भक्ति की गई उसका नाम है कला भक्ति। इसी तरह से कला भक्ति, कृष्ण की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, इसमें कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, कभी मंत्र शुद्ध नहीं है, कभी वस्तु शुद्ध नहीं है, कभी विधि शुद्ध नहीं है, कभी उनका प्रयोग और मुहूर्त शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं यज्ञ में कोई ना कोई कमी रह गई है। इस कमी के लिए एक कर्मकांडी सबसे पहले अपवित्र पवित्रो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान का स्मरण कर रहा है, परंतु भगवान के स्मरण से उसको कोई लेना देना नहीं है, सेवा से कोई मतलब नहीं है। वो ये कर रहा है कि मेरे यज्ञ की सामग्री शुद्ध हो जाए, मुझे स्वर्ग के फल मिलने में कोई कसर नहीं रह जाए, और मैंने कर्म भी किया, उस कर्म करने में कोई ना कोई कमी रह गई है, वो कमी किसी तरह से पूरी हो जाए। इसलिए वो अंत में कहता है कि यह स्मृति आचना मुक्तिया तपो यज्ञ क्रियादिशु न्यूनम संपूर्ण सामयाती, मैंने जो यज्ञ तप क्रिया की इनमें जो त्रुटि रह गई है हे भगवान उसको पूरा कर देना, तुम जाओ कहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, बस मुझे मेरा फल दे जाओ। इसलिए वो भक्ति कर रहा है, ऐसी भक्ति का नाम कला भक्ति है। वो भक्ति नहीं है, वो कला भक्ति है। परंतु भक्ति इतनी कृपालु है कि भक्ति उस समय ज्ञान के फल मोक्ष और कर्म के फल भोग को देकर के स्वयं अंतर्धान हो जाएंगे। तो भक्ति तो अंतर्धान हो जाएंगे, केवल भक्ति के प्रभाव से जो त्रुटि बनी है उन त्रुटियों की पूर्ति हो जाएगी और उसके फल को मिल जाएगा, वो फल प्राप्त कर लेगा। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति होना एक अलग बात है, कला भक्ति अलग है। कला भक्ति में मैं ज्ञान मिश्रा भक्ति में ईश्वर को ज्ञान समझने पर तो ईश्वर की सेवा करना, भक्ति माने सेवा करना है वहां पर, परंतु यहां पर तो कला के रूप में केवल एक कार्य करके भक्ति अंतर्धान हो जाएगी। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति से भी अलग है कला भक्ति, माने शुद्धा भक्ति गौणी भक्ति। आप जो बात कर रहे हैं वो गौणी भक्ति के भीतर आएगी। तो शुद्धा भक्ति, गौणी भक्ति और कला भक्ति, तीन प्रकार की भक्ति होगी। नहीं, कला, हाँ, वो उस कला भक्ति को भी कहीं अब हमने हटा दिया, उसका भी त्याग कर दिया। ज्ञान और कल, ज्ञान और कर्म इनसे अनावृत होकर के ही वो भक्ति विराजमान है, बिल्कुल सही है। तो हृदय आकाशे कलाम श्रुता, उस समय वो भक्ति हृदय आकाश में कला भक्ति के रूप में रहेगी, और कला भक्ति सेवा सुख नहीं देगी। कला भक्ति केवल कर्म के फल स्वर्ग या ज्ञान के फल मोक्ष को प्रदान करके स्वयं समाप्त हो जाएगी, अंतर्धान हो जाएगी, वो अपने आप में अंतर्धान हो जाएगी, अंतर्धान अंतर्धान हो जाएगी। तो शांताक्ष भाव चंद्रस्यो, ऐसे भक्त के हृदय रूपी आकाश में शांत नाम करके जो चंद्रमा है, शांत भक्ति नामक चंद्रमा, वह कला रूप में उपस्थित होगा। ये विभाव सामग्री का वर्णन किया, आलंबन विभाव का वर्णन किया। अब दूसरे प्रकार के विभाव आए हैं, वो है उद्दीपन। विभाव आलंबन, आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार के। आलंबन में भी फिर दो, एक आश्रय और एक विषय। विषय हो गए ब्रह्म रूप श्री कृष्ण, ईश्वर रूप कृष्ण, और आश्रय हो गए तापस और आत्माराम। अब उद्दीपन वर्णन कर रहे हैं कि श्रुतिर महोपनिषदाम विवक्त स्थान सेवनम, इसमें ये सारी वस्तुएं उद्दीपन होकर के विराजमान है। श्रुति कहते हैं हृदय में जो सीधी भगवत स्फूर्ति हुई, भगवत आज्ञा प्राप्त हुई किसी ऋषि के हृदय में समाधि में, उसने जो जिस वस्तु को सुना उसका नाम है श्रुति। जो सुना था उसका स्मरण करके उसको रिप्रोड्यूस करना, रिप्रेजेंट करना, उसका नाम है स्मृति। श्रुति है फर्स्ट हैंड और स्मृति है सेकंड हैंड। किसी चीज को पहले सुना वो है श्रुति, माने समाधि में सुना, और फिर जो समाधि में सुना गया था उसको ही उन्होंने पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में, स्मृतियों के रूप में जो ज्ञान था उसका ही कहीं और विस्तार करके, सुगम बना करके उसको जब प्रस्तुत किया तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो स्मृति कहलाया, तो श्रुति। फिर महाउपनिषद, महाउपनिषद का तात्पर्य है कि जो अद्वैत की स्थापना करने वाले ग्रंथ हैं उस ग्रंथ का नाम महाउपनिषद है। विशेष रूप से जो 11 उपनिषद जिनके ऊपर श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने विशेष रूप से जिनके ऊपर टीका की, यो तो उपनिषद बहुत से हैं परंतु विशेष रूप से जो महोपनिषद का तात्पर्य है कि अद्वैत का प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों का ये ज्ञानी जन उद्दीपन के रूप में श्रवण करते हैं, शांत भक्त के जन। उपनीय परमात्मानम, माने आत्मा के पास में अपने आप को ले जा करके, उपनीय तम आत्मानम, जो वो आत्मा है उस आत्मा के पास में अपने आप को, माने जीवात्मा को ले जा करके, जहां पर जो द्वैत है उस द्वैत को कहीं दूर किया जाए। अपास्ताद् द्वैतम्, द्वैत जो भाव है उसको दूर किया जाए, उसका नाम उपनिषद। उप माने निकट ले जाना, नि माने अभेद को प्राप्त कर लेना, सद माने तीन अर्थ, सद माने ज्ञान, सद माने पास में बैठना, सद माने हिंसा करना, अज्ञान की हिंसा करना, गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान को प्राप्त कर लेना, उसका नाम हुआ उपनिषद। सद शब्द धो है, जो सद धातु है वो सद ज्ञान के अर्थ में, बैठने के अर्थ में और हिंसा के अर्थ में, तीन अर्थों में सद धातु का प्रयोग होता है। तो उपनिषद का अर्थ हुआ उप माने अभेद पूर्वक, नी माने सारे संदेहों को दूर करके, सद माने ज्ञान को प्राप्त करना, उसका नाम हुआ उपनिषद। तो महोपनिषद, महोपनिषद का तात्पर्य विशेष रूप से जो जीव ब्रह्म जगत इन सब की अद्वैतता स्थापित करने हैं, करते हैं, ऐसे जो महोपनिषद हैं उन महोपनिषदों में उस ज्ञानी की विशेष रूप से प्रवृत्ति रहती है, उस तापस की और आत्माराम की उनमें विशेष प्रवृत्ति रहती है। तो उद्दीपन, वो उपनिषद उसको उद्दीपन करने वाले हैं, उसके प्रेम को कहीं नरिश करने वाले होकर के विराजमान है, उसको पोषक होकर के विराजमान है और उसको है? महा महाउपनिषद एकदम नाम तो नहीं है, परंतु प्राय सामान्यतः इन पांचों दस जो उपनिषद हैं उनके ऊपर शंकराचार्य ने विशेष रूप से भाष्य किया और उनमें जो सिद्धांत है उसको महाउपनिषद कहते हैं, महाउपनिषद कहते हैं। तो महाउपनिषद विवक्त स्थान सेवनम, फिर एक उद्दीपन है उसका कि विवक्त स्थान सेवनम के एक ज्ञानी या तापस और जो आत्माराम है वह एकांत स्थान का सेवन करता है, जबकि भक्ति की स्थिति यह है कि भक्त एकांत स्थान का सेवन करते हैं, परंतु तो हमारी उपासना सर्वदा सर्वदा यौथ की उपासना है वैष्णवों की, और ज्ञानियों की जो उपासना है वो है कुमारी के कंकड़ की तरह से, बिचारी का कोई पालन करने वाला नहीं है, माता पिता भी नहीं है, उसको अपने वर का स्वयं को ही वरण करना है, उसका वरण करने के लिए कोई आए है कोई उसकी सहायता नहीं है, अपने हाथ से धान कूट करके और भात करके उनको भोजन कराना है, अभी उसका वरण किया नहीं गया है, तो बड़ी दुर्दशा है बिचारी की। परंतु ज्ञानी जो हैं उनकी तो दुर्दशा है और हम तो परम सुंदरी राजकुमारी होकर के विराजमान हैं जो कि सखियों के साथ में प्यारे के पास में अभिसार करती हुई विराजमान होंगी, तो दोनों में अंतर है। तो कुमारी है वो कंकड़ है, ज्ञानी की जो दुर्दशा है वो उस अकेली कुमारी की तरह से है, और हम भक्तों की जो दशा है वो है कि सब सखीगण सब गुरुजन परम परम आदर पूर्वक जहां हमको प्रिय से मिलाने के लिए उत्सुक होकर के विराजमान। तो हमारी जो उपासना पद्धति है वह सर्वदा सर्वदा यौथ की है, जबकि ज्ञानियों की उपासना पद्धति अयौथ की है। तो कुमारी आये वो कंकड़, तो विवक्त स्थान सेवनम ये एक उद्दीपन हुआ। फिर अंतर्वृत्ति विशेषोस्य, उनकी बहिर्वृत्ति नहीं है, ज्ञानियों की जो वृत्ति है वो अंतर्वृत्ति है, मैं बोली जे घर ये मेरा नहीं है, ये घर जो है ये भी माया है, बोले शरीर ये भी माया है, बोले कपड़े जो पहनना हूं ये भी माया है, सब कुछ माया है। अंतर्वृत्ति माने वह पराग वस्तुओं का त्याग करेगा और प्रत्येक वस्तुओं को विशेष रूप से ग्रहण करेगा, तो अंतर्वृत्ति उसमें विराजमान है। और तत्व विवेचनम, किसी भी वस्तु के तत्व को वो देखेगा, तत्व का मतलब है जो वस्तु सत्य है और सारे भेदों से मुक्त होकर के जो वस्तु बचेगी तो वो वस्तु होगी भेद शून्य, स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ, उसका नाम है तत्व। तो बदंति तत्त्वविदस्तत्त्वम यज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते, ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके रूप में वह विराजमान होगा। तो अंतर्वृत्ति विशेषा, अंतर्वृत्ति जो है वो अंतर्वृत्ति उनमें विशेष रूप से है। और तत्व विवेचनम, तत्व का विवेचन हो रहा है। विद्या शक्ति प्रधानत्वम, उसमें विद्या शक्ति उसकी प्रधानता है, विद्या शक्ति की प्रधानता माने ज्ञान का जो फलित स्वरूप है उसको हम कहेंगे विद्या, ज्ञान का सिद्ध स्वरूप वो कहलाएगा विद्या, विद्या शक्ति की प्रधानता है। श्री कृष्ण को भी वो विद्या शक्ति प्रधान करके मानता है, परमात्मा को विद्या शक्ति प्रधान करके मानता है और जगत को और अपने को अविद्या शक्ति से के विवर्त के रूप में अपने शरीर को देखता है। कृष्ण का शरीर विद्या शक्ति प्रधान है एक ज्ञानी की दृष्टि में, और हमारा जो शरीर है उसका अपना जो शरीर है वो शरीर अविद्या का प्रधान होकर के विराजमान है। विद्या विद्ये मम तनु, ठाकुर कह रहे हैं एकादश स्कंद में कि विद्या और अविद्या ये अज्ञान के ही दो स्वरूप हैं, विद्युद्धव शरीरणाम। जीव की विद्या और अविद्या, इन ये दोनों मेरे ही कहीं मेरी ही एक माया शक्ति के स्वरूप हैं। विद्या विद्या मम तनु विद्युतव शरीरणाम बंध मोक्ष करी आद्य। इनमें विद्या मोक्ष को करने वाली है और अविद्या ये बंधन को करने वाली है। आद्य माने निरंतर हैं, ये भी चिरंतन है। विद्या भी चिरंतन है, अविद्या भी चिरंतन है। बंध मोक्ष करी आद्य माया में विनिर्मित, मेरी माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा विद्या और अविद्या दो वस्तु बनी हुई है। इनमें विद्या रूपी उपाधि के द्वारा, ज्ञानियों का मत कह रहे हो, वैष्णवों का मत नहीं है, ज्ञानियों का मत है, विद्या रूपी उपाधि के द्वारा ईश्वर बना है और अविद्या रूपी उपाधि के कारण जीव बना है। अविद्या रूपी उपाधि से तो बन गया जीव और ईश्वर विद्या प्रधान प्रधान होकर के विराजमान है, विद्या उपाधि से युक्त होकर के विराजमान है। जब विद्या उपाधि भी समाप्त हो जाएगी तब वह ब्रह्म हो जाएगा, नहीं तो वो ईश्वर बना रहेगा। तो विद्या उपाधि से युक्त होकर के वो ईश्वर है, जब उसकी विद्या उपाधि भी समाप्त हो जाएगी तो अंत में ब्रह्म ही वो बचेगा। तो ज्ञानियों का मत हो, ये वैष्णव का नहीं, वैष्णव का मत, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म और कृष्ण सब एक है, कहीं प्रकाशन हो रहा है कहीं प्रकाशन नहीं हो रहा है, उनमें उपाधि नहीं है, वे सभी विशुद्ध सत्वात्मक होकर विराजमान है। वे विद्या उपाधि से नहीं बने हैं बल्कि वे विशुद्ध सत्व उपाधि से बने हैं और विशुद्ध सत्व उनसे भिन्न नहीं। श्री कृष्ण विद्या उपाधि से नहीं बने हैं, कृष्ण विशुद्ध सत्व से बने हैं और विशुद्ध सत्व उनसे भिन्न है, भिन्न नहीं, विशुद्ध उनका ही स्वरूप है। तो वो स्वयं रूप ही होकर के श्री कृष्ण, कृष्ण का स्वरूप दोनों एक होकर के विराजमान है। तो ज्ञानियों के ईश्वर में और वैष्णवों के ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी जीव की अज्ञान से, की अविद्या वृत्ति से अपने स्वरूप को मानता है और विद्या वृत्ति से, अज्ञान की विद्या वृत्ति से वो ईश्वर के स्वरूप को मानता है। और जब वो अज्ञान की विद्या की वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी तब वो ब्रह्म मात्र बच जाएगा, निर्विशेष ब्रह्म करके वह बच जाएगा। परंतु भक्त ऐसा नहीं मानता है, भक्त भगवान के स्वरूप में और भगवान में, देह और देही में कोई भी अंतर नहीं मानता है, ये मूलभूत अंतर है। तो अंतर्वृत्ति विशेषा, हाँ विद्या शक्ति प्रधानत्व, वो ज्ञानी तापस और आत्माराम दोनों के दोनों भगवान को विद्या शक्ति प्रदान करके मानेंगे, विश्व रूप प्रदर्शनम। इसी प्रकार कृष्ण कभी अपने विश्व रूप का प्रदर्शन करें तो ये उनको बड़ा उद्दीपन करने वाला हो जाएगा। तापस और आत्माराम के लिए विश्व रूप का दर्शन, यह बड़ा उनके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। अरे सब भगवान के भीतर ही है, भगवान के दाढ़ाओं के भीतर ये कर्ण, भीष्म पितामह, सब के सब, दुर्योधन, सब पिसते हुए चले जा रहे हैं, अर्जुन देख रहा है। परंतु अर्जुन का प्रेम बढ़ नहीं रहा है, घबरा रहा है, भक्त है इसलिए घबरा रहा है। ज्ञानी ये देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि भगवान से ही सब निकल रहे हैं और भगवान में ही सब प्रवेश करते हुए चले जा रहे हैं। तो विश्व प्रदर्शन ये भी ज्ञानी के लिए एक उद्दीपन का काम करता है, ज्ञानी के लिए भी ये कहीं ट्रांजिस्ट करने वाली कोई चीज है, ट्रांजिस्टर होकर के कहीं विराजमान, आगे बढ़ाने वाली होकर के विराजमान। और ज्ञान भक्तेन संसर्गः, और ऐसे जो तापस और आत्माराम हैं वे ज्ञानी भक्तों के साथ में ही ज्यादा संसर्ग करते हैं। ज्ञानी मिल जाता है तो बड़ा आनंद की उनको प्राप्ति होती है, एकदम खिल जाते हैं, उनके साथ में ज्ञान चर्चा करने लगते हैं। और ब्रह्म सत्रादय स्तः, ब्रह्म सत्र का तात्पर्य है कि समान ज्ञान वाले बहुत सारे लोग बैठ करके जहां कोई विचार करें, उसका नाम है ब्रह्म सत्य। सबके समान ज्ञान है, उनमें एक जने को प्रधान बनाया जाए। जैसे कहीं जनलोक में एक बार सत्र हुआ, उसमें अब जनलोक में जो भी पहुंचे वे सब ज्ञानी हैं, वहां पर कोई अज्ञानी तो है ही नहीं, सब ज्ञान के द्वारा ही जनलोक में पहुंचे हैं, ब्रह्मचारी हैं। और उस जनलोक में कहीं कोई सत्र हुआ है, उसमें सबने सनंदन ऋषि को तो वक्ता बनाया और स्वयं श्रोता बन करके विराजमान हुए। और सनंदन ऋषि उस समय ये वर्णन कर रहे हैं कि जो श्रुतियां हैं वे शब्द रूप होकर के भी ब्रह्म का वर्णन करती हैं, जबकि ब्रह्म शब्दातीत है। ये प्रश्नोपस्थित हुआ, किसी ने प्रश्नोपस्थित किया कि इसका विवेचन करें, और उस समय सनंदन ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं और वेद स्तुति का वर्णन कर रहे हैं कि बुद्धि इंद्रिय मन प्राण जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भावार्थम च आत्मने अकल्पनाये च, कि भगवान ने बुद्धि इंद्रिय मन प्राण इनको कहीं जो कर्मी जन हैं वे इनके द्वारा अर्थ की शुद्धि करेंगे, जो ज्ञानी जन हैं वे अकल्पन माने मोक्ष की शुद्धि करेंगे, और जो भक्त जन हैं वे अकल्पन अर्थात उसके द्वारा शुद्ध लोक की प्राप्ति कर लेंगे, वो वैकुंठ गोलोक धाम के प्राप्ति कर लेंगे। तो बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण इनके द्वारा, बुद्धि इंद्रिय मन प्राण आत्मार्थम च भवार्थम च आत्मने और अकल्पनाय च, बुद्धि के द्वारा अर्थम माने अर्थ को प्राप्त किया जाएगा, इंद्रियों के द्वारा मात्रार्थम जो सुख हैं उनको प्राप्त किया जाएगा, साधन किया जाएगा, मन के द्वारा वे कहीं ब्रह्म का इंद्रिय और शरीर इनका उपयोग करेंगे, और प्राणों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इंद्रियों के द्वारा धर्म नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं, इंद्रियों के द्वारा अर्थ, फिर धर्म, फिर मन के द्वारा काम और प्राणों के द्वारा मोक्ष, इनको क्रमशः कहीं प्राप्त करेंगे। बुद्धि इंद्रिय मन प्राण, बुद्धि के द्वारा अर्थ, इंद्रियों के द्वारा धर्म, मन के द्वारा भोग या काम और प्राणों के द्वारा मोक्ष। बुद्धि इंद्रिय मन प्राण, बुद्धि के द्वारा अर्थ प्राप्त किया जाएगा, जितना भी पैसा कमाया जाता है सब बुद्धि के द्वारा कमाया जाता है, बुद्धि के द्वारा अर्थ, इंद्रियों के द्वारा धर्म किया जाएगा, गंगा स्नान यमुना स्नान दान सब इंद्रियों के द्वारा किया जाएगा। बुद्धि इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको क्रमशः जोड़ेंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष इनको क्रमशः जोड़ेंगे, तो बुद्धि के द्वारा अर्थ, इंद्रियों के द्वारा धर्म, मन के द्वारा काम, काम की जो प्राप्ति होगी वो मन के द्वारा, मन नहीं है तो फिर काम की प्राप्ति नहीं है, तो मन के द्वारा काम की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की जो प्राप्ति होगी वो होगी प्राणों के द्वारा, प्राणों का से प्राण माने जितने भी इंद्रिय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनसे अपने शरीर को अपने आप को अलग करना, तो ये प्राण जो है उन प्राणों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो भक्त इन्हीं बुद्धि इंद्रिय मन प्राण, ये हुई ज्ञानी की बात, कर्मी की बात, कर्मी जो है कर्मी और ज्ञानी, बुद्धि के द्वारा अर्थ को प्राप्त करेगा, इंद्रियों के द्वारा वह धर्म को प्राप्त करेगा, मन के द्वारा काम को प्राप्त करेगा, और प्राणों के द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो कर्मी इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा, वो मोक्ष को नहीं पाएगा, वो प्राणों के द्वारा फिर से कर्म करेगा, फिर से संसार बंधन में पड़ जाएगा। ज्ञानी प्राणों के द्वारा प्राणों का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, परंतु भक्त बुद्धि इंद्रिय मन प्राण इन चारों का प्रयोग यदि भक्ति से युक्त हो गया तो उसके द्वारा वह सेवा सुख को प्राप्त करेगा। जय जय जय, ये क्लियर हुआ कि भक्त ये चारों चीज सबका प्रयोग, चारों प्रयोग कर रहे हैं। कर्मी भी चारों चीजों का प्रयोग कर रहा है, ज्ञानी भी चारों चीजों का प्रयोग कर रहा है और भक्त भी चारों चीजों का प्रयोग कर रहा है। कर्मी बुद्धि के द्वारा अर्थ कमा रहा है, वह इंद्रियों के द्वारा धर्म कमा रहा है, धर्म के द्वारा दोबारा अर्थ, अर्थ और धर्म ये दोनों परस्पर एक दूसरे के कारण है। धर्म करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिला है तो धर्म करो, यज्ञ करो, ये परस्पर कारण हुए। और इन परस्पर इन दोनों को, ये दो वस्तु जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष में, दो वस्तु ये है साधन रूप, फल रूप वस्तु कौन सी है, काम और मोक्ष, ये फल रूप वस्तु है। तो जो मूर्ख जन है वे धन और अर्थ ने, अर्थ और धर्म इन दो के द्वारा काम को प्राप्त करेंगे मूर्ख लोग, और काम को प्राप्त करके फिर पुनः धर्म और अर्थ करने के लिए, माने कर्म करने के लिए पुनः धर्म अर्थ प्राप्त करके फिर काम को प्राप्त करना चाहेंगे। काम को प्राप्त करते हुए पुनः धर्म अर्थ ही प्राप्त करेंगे और प्राणों को त्याग करके वह कर्म में, कर्म के द्वारा पुनः धर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। परंतु जो बुद्धिमान जन है वे धर्म के द्वारा उन्होंने अर्थ पाया, अर्थ के द्वारा भजन करने के लिए जितनी शरीर की जरूरत है उतना काम भोगा, उतने काम को भोगेंगे जितना हमको अपने जीवन की यात्रा चलाने के लिए आवश्यक है। यहां फूड फॉर लाइफ है, लाइफ फॉर फूड नहीं है, इस बात को हम कहीं लेकर के चलेंगे। फूड फॉर लाइफ, भोग उतना, धर्म और अर्थ उतना जिसके द्वारा काम हो, काम उतना जितना के हमारे अपने जीवन को चलाने में उपयोगी है, साधन को चलाने में उपयोगी है, परंतु काम भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, माने भक्तों का मोक्ष, भक्ति तो सेवा ही है तो मोक्ष है। तो अज्ञानी जन तो धर्म के द्वारा अर्थ, अर्थ के द्वारा काम को प्राप्त करते हुए फिर प्राणों के द्वारा पुनः धर्म अर्थ प्राप्त करने के लिए देह धारण करके पुनः धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम इसी चक्कर में प्राणों को मध्यम बीच में बना करके धर्म अर्थ काम के चक्र में घूमते रहेंगे। परंतु जो ज्ञानी हैं वो अर्थ के द्वारा धर्म, धर्म के द्वारा जीवन निर्वाह के लिए जितनी कामना है उस कामनाओं को भोगते हुए साधन में उपयोगी उन कामों को भोगते हुए अंत में प्राणों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो उनका मोक्ष लक्ष्य हुआ। परंतु एक भक्त जो है वह धर्म और अर्थ इनके द्वारा, धर्म और अर्थ काम तीनों को एक शब्द में कहते हैं, इनको केवल भजन के उपयोगी रूप में धर्म अर्थ काम इन तीन को उपयोग ग्रहण करेगा और उसके जीवन का जो लक्ष्य होगा, जो उसकी डेस्टिनेशन होगी, जीवन का जो गंतव्य है वो गंतव्य उसका मोक्ष ही होगा और उनको प्राप्त करेगा। परंतु यदि भक्ति से युक्त है तब तो ये बुद्धि इंद्रिय मन प्राण ये सब भक्ति से युक्त होकर के तो ब्रह्म के वर्णन में उपयोगी हो जाएंगे, परंतु ये भक्ति से युक्त नहीं है तो इनके द्वारा ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए रसकों की जो वाणी है वो भी बुद्धि इंद्रिय मन प्राण इनसे युक्त है, परंतु वेद भी शब्द रूप है, बुद्धि इंद्रिय मन प्राण वेद भी इनसे युक्त है, परंतु भक्ति से युक्त होने के कारण बुद्धि इंद्रिय मन प्राण यह चिन्मय बन जाते हैं। वेदवाणी भी चिन्मय है और चिन्मय वेदवाणी के द्वारा चिन्मय का वर्णन किया जा सकता है। भक्ति युक्त जो वाणी निकल रही है यह भी चिन्मय है, इस चिन्मय के द्वारा भगवान का वर्णन किया जा सकता है। परंतु जिस समय फिल्मी गीत गा रहे हैं, संसार की चर्चा कर रहे हैं, उस समय ये जीव त्वचा का खाल का एक टुकड़ा है। जिस समय कृष्ण कथा कह रहे हैं उस समय ये जीव चिन्मय है, बुद्धि इंद्रिय मन प्राण ये सब चिन्मय है। परंतु जिस समय संसार की बात की जा रही है उस समय ये केवल बंधन को देने वाली है। तो प्रश्न ये था कि जो भी भाषा है, वेद एक भाषा है, लैंग्वेज है, या रसिक जन जो वाणी कर रहे हैं वो भी लैंग्वेज के रूप में कर रहे हैं, वाणी के रूप में कर रहे हैं, और शास्त्र ये कह रहे हैं कि वो पदार्थ मन वाणी से परे है, तो इसका मतलब है तुम्हारी मन वाणी जो कुछ भी तुम गायन कर रहे हो उसकी तो वहां तक पहुंच ही नहीं होगी जब वो मन वाणी से परे है। बोले नहीं नहीं, मन वाणी से परे कौन सी है, खाल का टुकड़ा कौन सी है? बोले प्राकृत जीव। यदि यही जीव दीक्षा ग्रहण करके कृष्ण नाम ग्रहण कर रही है तो यही शरीर चिन्मय हो गया, और इस चिन्मय शरीर के द्वारा जो नाम रूप गुण लीला का गायन किया गया वह नाम रूप गुण लीला का गायन भी चिन्मय है, और वाणी के द्वारा भगवान के गुणों का नाम गुणों का गायन किया जा सकता है। प्राकृत वाणी के द्वारा भगवान के गुणों का गायन नहीं किया जा सकता, भक्ति युक्त वाणी के द्वारा इनका गायन किया जा सकता है। वेद चिन्मय है इसलिए भक्ति युक्त होने के कारण वेद ब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं। प्रश्न यही था कि ब्रह्मन ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे गुण वृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः। परीक्षित महाराज ने बिल्कुल कस करके ठोक करके प्रश्न कर दिया कि ब्रह्म तो अनिर्देश है जी, ऐसे अनिर्देश ब्रह्म में कथम चरन्ति श्रुतयः, वाणी रूप जो श्रुति है वह कैसे प्रवृत्त हो सकती है? क्योंकि वाणी जो होगी वह बुद्धि इंद्रिय मन प्राण इनका ही विकार है, तो वेदवाणी भी इनका विकार हुई और भगवान उससे परे हैं, तो वेदवाणी भगवान का भी वर्णन नहीं कर सकती है। तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, सुखदेव जी का उत्तर नहीं है, ये भी वेद वचन ही है, उपनिषद के ही वचन है, बुद्धि इंद्रिय मन प्राण ये तो उपनिषद से योग्य तो उठा करके रख दिए गए हैं वहां पर, उठा करके सुखदेव जी केवल उनको कहीं उनका अनुवाद मात्र कर रहे हैं, बल्कि योगी तो मन पूरा कोटेशन अब मन है आई कोट इस तरह से मन वो बिल्कुल कोट कोट कर रहे हैं सुखदेव जी कि बुद्धि इंद्रिय मन प्राण इनके द्वारा यदि प्राकृतता है, प्राकृत बुद्धि इंद्रिय मन प्राण है तो उनके द्वारा बंधन की प्राप्ति होगी, परंतु यदि भक्ति युक्त होकर के विराजमान है तो भक्ति युक्त स्वरूप शक्ति से युक्त होने के कारण वेदवाणी, और स्वरूप शक्ति से युक्त होने पर वेदवाणी की बात को जाने दो, वेद रसकन की वाणी, भगवत रसिक जी कह रहे हैं हमारे लिए तो रसकों की जो वाणी है वही वेद है, तो रसकों के जो वचन है, रसकों की जो वाणी है, श्री कथारा भट्ट जी के, श्री बल्लभ रसिक जी के, श्री हरदास जी के, श्री हरवंश जी की जो रसकों की वाणी है, और आज भी जो रसिक जन जो वाणी कह रहे हैं वो भी वेद के समान है, और उनको प्रामाणिक के रूप में कहीं माना जाएगा क्योंकि भक्ति युक्त है, तो भक्ति युक्त होने पर वो वाणी चिन्मय हो गई। भक्ति कैसी है, वाणी चिन्मय कैसे हुई, ये एक समस्या हुई। सामान्यतः वाणी जो प्रकट हो रही है वो मूलाधार से वायु उठ रही है, वह कहीं नाभि में आई, जिस समय स्वाधिष्ठान में आई वाणी, उस समय इच्छाएं उसके साथ में जुड़ी, जब वह अनाहत में आई तब उसके साथ में कहीं इंद्रियों के कार्य वे जुड़े, जब वह कहीं हृदय में आई विशुद्ध में आई उस समय उसके साथ में कहीं जो मन है वो मन भी जुड़ गया, और जब वैखरी में आई तो वो सामने प्रकट हो गई। वैखरी में प्रकट न होकर के जब वह आज्ञा चक्र में पहुंच गई तब वह ब्रह्म का आस्वादन करेगी। तो छह चक्रों को पार करते हुए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, तो आज्ञा चक्र में जब पहुंचेगी, आज्ञा चक्र जहां पर भौं और नाक मिल रही है, वो जो संधि है वो है आज्ञा। उस आज्ञा चक्र में जितने भी छिद्र हैं वे सब नीचे रह गए, और वो कुंडलनी जागृत होकर के ऊपर की ओर मुख करके बैठी हुई है। जो सहस्रार उसमें से जो अमृत टपक रहा है, उस अमृत का वो कुंडलनी पान कर रही है। उस समय कहीं अमृत जो टपक रहा था तो वो सूरज चंदा रूपी दोनों जो नेत्र से इनके कारण सूख रहा था, परंतु अब कुंडलनी ऊपर पहुंच गई और ऊपर उस रस का वह पान कर रही है और ब्रह्म में प्राप्त हो गई। ब्रह्म का आस्वादन करते हुए योग स्थिति में वह स्थित होकर के विराजमान हो गई। तो ज्ञानी की तो ये स्थिति हुई। भक्त की जो स्थिति है वो ये है कि कृष्ण नाम कृष्ण ही है, उन कृष्ण नाम को श्री गुरुदेव ने जिस समय कान में सुनाया, सुनने के साथ ही साथ पूरा का पूरा शरीर, इस शरीर के भीतर ही एक दूसरा चिन्मय शरीर आ गया दीक्षा के साथ साथ, एक चिन्मय शरीर आ गया। दिख रही है यही आंखें, इनके भीतर एक दूसरी आंख भी आ गई। जब कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, उस समय ये आंख कान ये चिन्मय है सबके। और जिस समय फिल्मी स्क्रीन देख रहे हैं उस समय ये आंखें प्राकृत है, उस समय ये कान प्राकृत है। तो जैसे पारसमणि को छूने के साथ साथ लोहा चिन्मय हो गया, उसी समय प्रकट हो या न हो, ऊपर से भले मेल दिखता हो परंतु वो लोहा चिन्मय हो गया, इसी प्रकार एक चिन्मय शरीर हमारे भीतर आ गया। पॉलिश की जाएगी तो वो चमक उठ जाएगा, ग्लैटरिंग हो जाएगा, परंतु जब तक चमक नहीं रहा है, पॉलिश नहीं है, परंतु वो सोना है। भजन करने के साथ साथ उसका जो आवरण है, वो आवरण मेलपन मेलापन वह दूर हो जाएगा और वो आनंदित होकर के तो चिन्मय वाणी के द्वारा कृष्ण का गायन किया जा सकता है। अब श्रुतियां चिन्मय सिद्ध हो गई और श्रुतियों के द्वारा भगवान का गायन किया जा सकता है। अब प्रश्न हुआ, श्रुतियां कैसे गायन करती हैं? वो बता रहे हैं कि श्रुति जीव को इस तरह बताती हैं, जगत को इस तरह बताती हैं, भगवान को इस तरह बताती हैं, भगवान की प्राप्ति के साधन को इस रूप में गुरु तत्व के रूप में बताती हैं। श्रुतियों का अपना लक्ष्य क्या है? श्रुतियों का अपना लक्ष्य है कि हे गोविंद, आप हमको कहीं गोपी स्वरूप धारण करके रास में प्रवेश कराएं, इसलिए कृष्ण ही हमारे परम परम उपास्य हैं। श्रुतियों के परम उपास्य श्री कृष्ण हो गए, इसलिए परम कृष्ण ही परम उपास्य तत्व होकर के श्रुति प्रतिपाद्य होकर के विराजमान हुए। इसलिए कृष्ण को यदि कोई माया कहे तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण साक्षात परब्रह्म है और श्रुतियों के भी परम परम लक्ष्य होकर के श्री कृष्ण विराजमान है, सत्यम परम धीमहि। और अतन्निरसन वृत्ति से जब कृष्ण की इतनी सारी महिमा है, तो जब महिमा का गायन करने के लिए श्रुतियां चली, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा ताकतवर था और बड़ा उत्साही, उसने कहा अरे मैं सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देकर के आता हूं, तो सुमेरु पर्वत तो बहुत बड़ा है, तो वो गया और उसकी बीच में ही टाइम टाइम फिस हो गई सारी। गया तो था बड़ा उत्साह लेकर के, परंतु बीच में उत्साह लेकर के समाप्त हो गया। लौट करके लड़खड़ाता हुआ लौट करके आया, किसी ने पूछा क्यों जी तुमने सुमेरु को देख लिया? तो वो कहता है नेति नेति, मैंने नहीं देखा। तो नेति कहने पर दो भाव प्रकट हो रहे हैं, तीन भाव प्रकट हो रहे हैं नेति कहने पर। वस्तु बहुत बड़ी है, जो वर्णन करने वाला व्यक्ति है वह बहुत छोटा है, अणु है, और उसके पास में जो साधन है वे साधन भी सीमित। तो साधन की सीमितता, आश्रय की सीमितता और वस्तु की महिमा, ये तीनों निरूपण करने के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग हुआ है। वो नेति शब्द ये नहीं है कि हमने जितना वर्णन किया, जितना देखा, भाई वो तो देखा, तो श्रुति ने जितना देखा, सुमेर पर्वत की जितनी परीक्षा श्रुति ने की और जितनी व्याख्या की श्रुति ने, वो सत्य है, उसका निषेध नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इतने में ही हम जितना वर्णन कर रहे हैं उसमें भी बहुत सा अंश अभी भी छूट गया हो, तो हमारा जो सीमित वर्णन है वो सीमित वर्णन भी कहीं पूर्ण नहीं है। केवल इतना ही करके मत मानना, इससे अतिरिक्त भी और वर्णन की भी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज वहां पर विद्यमान हैं। ये कहने का नेति नेति का तात्पर्य। तो साधन की सीमितता, व्यक्ति जो ज्ञाता है कर्ता उसकी सीमितता, वस्तु की महामहिमा और जितना वर्णन किया गया उस कार्य की भी अति एक अंश का ही हम वर्णन, पार्शियल वर्णन ही कर पाए हैं, पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए हैं। यह सब दिखाने के लिए श्रुति नेति नेति कहती हैं। श्रुति कोई अपने वचन का निषेध नहीं करे, उन्होंने जो कहा है वो सत्य होकर के विराजमान। तो जय जय जय। तो ब्रह्म सत्रादयस तथा, ब्रह्म सत्र में समान ज्ञान वाले जहां व्यक्ति बैठे हैं, उन समान ज्ञान वाले व्यक्तियों के बीच में यही ब्रह्म सत्र हो रहा है, यही विवेचन होता है, और उसमें उनको बड़ा आनंद आता है। जो तापस हैं और जो आत्माराम हैं, इस शांत भक्त रसिक रति के जो अधिकारी हैं, आश्रय व्यभाव हैं, उन आश्रय व्यभावों को बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, और वे विषय विभाव रूप ब्रह्म श्री कृष्ण उनकी महिमा का दर्शन करके वे बड़े आनंदित होते हैं। एषु असाधारण प्रोक्ता बुधई उद्दीपना अमी, बुद्धजनों ने ये असाधारण उद्दीपन यहां के निरूपण किए। तो इतना हो गया विभाव सामग्री, विभाव में आलम्बन उद्दीपन, आलम्बन के फिर दो भेद, आश्रय और विषय, इन तीनों चीजों का वर्णन हो गया। अब इनका कुछ कुछ वर्णन कर रहे हैं। महोपनिषद छुटते यथा, महोपनिषदि उनकी श्रुति, उपनिषदों का श्रवण करना, महोपनिषदों का श्रवण करना। महोपनिषद वो 11 जो उपनिषद हैं, ईशिकेन कठप प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्र, जो ईशो और बृहदारण्यको दशा, और बृहदारण्यक ये जो ईशिकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तर बृहदारण्यक, और दो दो और भूल गए हैं, वो श्लोक बीच में है। तो 10 श्लोक, 10 जो हैं वो 10 उपनिषद वे विशेष रूप से परम परम उपादेय होकर के विराजमान हैं। तो उन 11 उपनिषदों का या 10 उपनिषदों का, 10 उपनिषद जो हैं, एकादश उपनिषद माने जाते हैं, उन 11 उपनिषदों का श्री सब ने निरूपण किया। और ये माना गया जो उपनिषदों के ऊपर व्याख्या करेगा वो ही आचार्य कहलाने का अधिकारी होगा। वेदा श्री शंकर वल्लभाचार्य चरण ने निरूपण किया, वेदा श्री कृष्ण वाक्याणी ब्रह्मसूत्राणि चैभिः और समाधि भाषा व्यासस्य, उन्होंने 4 प्रमाण माने, प्रस्थान त्रयी नहीं मानी, वेद, वेद माने उपनिषद, श्री कृष्ण वाक्य माने गीता और ब्रह्मसूत्र, इन 3 के ऊपर सभी आचार्यों ने टीका की। रामानुज, मध्व, शंकर, निंबार्क, श्री विष्णु स्वामी, जो 4 मूल आचार्य हैं, उन 4 मूल आचार्यों ने इन सब के ऊपर टीका की। और टीका करके बल्लभाचार्य ने इसी में जो विश्व स्वामी है उसके अंतर्गत बल्लभाचार्य और माध्य के अंतर्गत कहीं जुड़े हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इनने फिर एक और जोड़ दिया जो प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी के साथ में प्रस्थान चतुष्टयी कर दिया और उसमें श्रीमद् भागवत को भी प्रस्थान करके मुख्य विषय करके मान प्रस्थान त्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्टय उन्होंने माना। समाधि भाषा व्यासस्य, समाधि भाषा व्यास का मतलब है श्रीमद् भागवत, उनको प्रमाण करके मान। तो ये इसका वर्णन कर रहे हैं कि अक्लेशा कमल भव प्रविश्य गोष्ठीम कुर्वता श्रुति सुरशाम श्रुतिम श्रुतज्ञः उत्तुंगम यदपुर संगमाप रंगम योगींद्रा पुलक भृतो नवापि अवापुः। कि नव योगींद्रा नीचे की पंक्ति में है, योगींद्रा पुलक भृतो नवापि अवापुः कि नव योगींद्रा नौ जो योगींद्र हैं कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध प्रलायन आविरोत्र दुमिल चमस और कर भाजन, ये नौ जो योगी हैं इन नौ योगियों ने पुलक भृतः अवापु रोमांचित हो गए। क्यों रोमांचित हो गए? ये सारे के सारे ऋषि कैसे थे, नव ऋषि नव योगेश्वर कैसे हैं? बोले अक्लेशा इनमें क्लेश नहीं है। कमल भुवः गोष्ठीं प्रविश्य ये पहुंचे कहां? बोले ब्रह्मा जी की सत्यलोक में जो गोष्ठी है वहां पर पहुंचे। सत्यलोक में ये ब्रह्मा की गोष्ठी में नौ योगेश्वर कभी सम्मिलित हुए। तो अक्लेशा क्लेश रहित हैं, इनमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच प्रकार के क्लेश उनमें है नहीं। वे कमल भव प्रवेश गोष्ठी में ब्रह्मा की गोष्ठी में पहुंचे। कुर्वंत श्रुति सुरशाम श्रुतिम श्रुतज्ञा वहां पर सारी श्रुतियां मूर्तिमान विराजमान हैं और उनमें जब मोहोपनिषद इत्यादि ब्रह्म का वर्णन कर रही हैं, ब्रह्म को परतत्व रूप में निरूपण कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इस बात को सुनकर के उन महोपनिषदों के साथ में उन उपनिषदों के साथ में श्रीमद् भागवत इत्यादि जो वहां महापुराण विराजमान थे विशेष रूप से श्रीमद् भागवत आदि वे काम में उंगली दे करके सभा को से उठ करके चले गए। बोले आप ये क्या कर रहे हो कि मोक्ष ही सबसे बड़ी वस्तु है और ज्ञान ही मोक्ष उस मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है, ये कहकर के ये सुन करके उनको बहुत बुरा लगा। और उस समय स्मृतियों का कहीं महा उपनिषदों के साथ में जिस समय तू तू में होने लगी कि यूएम निग्रहस्थानी है यूएम निग्रहस्थानी है, बोल तुम यहां पर पकड़े गए पराजित हुए, तुम यहां पर पराजित हुए निग्रहस्थानी हो गए, ऐसा करके जिसमें तू तू में हो रही है। उस समय किसी ने कहा बोले हाँ भक्ति के द्वारा मोक्ष भी यदि चाहे तो कोई प्राप्त कर सकता है, ऐसा जो सुना ये भी बुरा लगा, बोले ये भी गलत कि भक्ति के द्वारा मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। और इस विवाद को सुनकर के श्रीमद् भागवत इत्यादि जो पुराण है वो कान में उंगली दे करके ब्रह्मा जी की सभा से कुछ बाहर निकल गए, उस ब्रह्म सत्य से बाहर निकल गए। उस समय जितने भी अन्य शास्त्र थे वे सब श्रीमद् भागवत के पास में आए और उनसे कहा नहीं नहीं नहीं आप जो निर्णय करेंगे वो निष्पक्ष निर्णय होगा, आप बताइए, कृपया सभा का त्याग करके मत जाइए, नहीं तो हमारी सभा ही उसकी सारी कांति समाप्त हो जाएगी, सभा की सारी गौरव ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत को बुला करके लाए, उस समय सब उपनिषदों ने और स्मृतियों ने श्रीमद् भागवत को पुराण शिरोमणि प्रमाण मुकुट बनाया, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम अमल प्रमाण करके मन बनाया और उनको निर्णायक पद के ऊपर विराजमान किया और कहा अब आप निर्णय दीजिए। उस समय श्रीमद् भागवत ने यही निर्णय दिया कि भाई मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। मोक्ष हो और सुख की प्राप्ति न हो, प्रकट सुख की प्राप्ति न हो, ऐसा मोक्ष किस काम का। इसलिए स्वरूप सुख तो हो परंतु भोग्य सुख न हो, ऐसा मोक्ष किसी काम का नहीं है। इसलिए मोक्ष को भक्तगण नहीं चाहते हैं, वे भोग्य सुख को चाहते हैं। भोग्य सुख श्री मदन मोहन की सेवा में, इसलिए भोग्य सुख को चाहने के लिए कहीं भक्ति ही है। परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के द्वारा मोक्ष भी मिल जाएगा, गलत। मोक्ष तो मिला हुआ ही है, ऐसा भी नहीं है कि भक्ति के द्वारा चाहो तो मोक्ष मिल जाएगा, चाहो तो नहीं मिलेगा। जो भक्त हैं श्री गोलोक में पहुंचे, संसार बंधन से उनकी निवृत्ति तो अपने आप हो गई। जैसे रुपये के भीतर कारसापन, एक कौड़ी अपने आप छिपी हुई है, रुपये के भीतर जो चवन्नी है अठन्नी है वह अपने आप छिपी हुई है, वो अलग से प्राप्त नहीं है। ऐसे ही जहां कृष्ण सेवा मिल रही है वहां मोक्ष तो अपने आप मिल गया, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति तो उसके पैरों में अपने आप लिपटी हुई आ गई, मुक्ति तो प्राण में ही उसको मिल गई, संसार से निवृत्ति। जो मोक्ष मिला उससे कुछ अलग वस्तु मिली, वो अलग वस्तु क्या है, कृष्ण सेवा सुख। और वो कृष्ण सेवा सुख, बोले हम तो भाई किसी दूसरे देवता की आराधना कर लेंगे, बोले ना ना, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, अनुशीलन होना है कृष्ण का। और उसका उपदेश करते हुए जो श्रुति सिद्ध, श्रुति सिद्धाम श्रुतिम श्रुतज्ञा, श्रुति सिर कौन सी हुई, श्रुतियों के सिर हो गई श्रीमद गोपाल तापनी उपनिषद आदि उपनिषद, वे सारे वेदों में श्रुति सिर होकर के विराजमान हुए। और उन्होंने ये कहा कि तत्र गोपालो एको देवः, श्री गोपाल ही कृष्ण ही एकमात्र देव हैं, और वे ही ब्रह्म बन करके, वे ही परमात्मा बन करके, वे ही ईश्वर बन करके, वे ही विभिन्न अवतार बन करके विराजमान हैं, और हम श्रुतियों का भी परम परम उपास्य, श्री कृष्ण का वो मधुर रूप है, उस मधुर रूप में रास में हम भी गोपी बन करके कृष्ण के माधुर्य का सर्वोत्तम श्रुति सरस, श्रुति सर रूप में हम उसका आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये उत्तुंगम यदपुर संगमम आप, ये सुन करके विनव योगेश्वर तुरंत ही उस समय श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए पहुंच गए द्वारका में। अनंत कोट ब्रह्मांड है, जहां भी कोई ब्रह्मांड हो रहा था, कृष्ण लीला हो रही थी, वहां वे उस ब्रह्मांड में पहुंच गए, ब्रह्मा जी के लोक से वे उस ब्रह्मांड में पहुंच गए, उस द्वारका में पहुंच गए। और द्वारका में जब पहुंचे तब श्री निमि महाराज ने और नवयोगेश्वर के इस संवाद को श्री नारद जी ने उस समय श्री नारद उनको भी सुना दिया। वे तो द्वारका में पहुंचे हैं, द्वारका में दर्शन कर रहे हैं, और नारद जी ने उस समय निमि के दरबार में उनका जो संवाद हुआ, उस निमि और नवयोगेश्वर संवाद को श्री वसुदेव जी को द्वारका में सुना दिया, और वे परम परम आनंदित हुए। इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान उसकी अपेक्षा जो शांत भक्ति रस वह कहीं अधिक श्रेष्ठ है, शांत भक्ति रस की अपेक्षा जो दास्य भक्ति रस है वो और भी अधिक श्रेष्ठ है। निताय गौर हरि, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय